Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs and Renz Marion sa aking pong channel. Meron po akong mga link na nakalagay sa channel kong ito para mahanap niyo po ang mga YouTube channels na yan. Sa ating episode ngayong araw na ito, may kakayahan tayo na hindi pa natin nadidiskubre. Minsan nga ay hinihiling na lang natin na sana ay hindi na natin malaman pa para hindi na tayo makapanakit pa ng ibang tao dahil hindi lahat ng espesyal na kakayahan ay kabutihan ang may dudulot sa atin. Dear Papa Dudut, may ibang tao na nag-aakala na ang pagkakaroon ng espesyal na kakayahan ay masaya sa buhay. Lalo na kung alam mo na pili lang ang mga ganong klase ng kapangyarihan. Pero hindi lahat ay natutuwa lalo na kapag ang kapangyarihan na yon ay nakapananakit ng ibang tao. Hi Papa Dudut at sa napakaraming subscribers ng iyong YouTube channel, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Julius. 34 years old at nakatira dito sa Quezon Province. Aaminin ko na neto lamang ako naging subscriber ng inyong YouTube channel, Papa Dudut. Hindi kasi ako mahilig makinig ng mga kwentong drama o katatakutan sa radyo man o sa YouTube. Pero nang minsan kong mapakinggan ang sulat na inyong binabasa sa kapitbahay namin na may malakas na speaker ay nainganyo na ako na makinig at mag-subscribe sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, medyo kakaiba nga pala ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Kasi sa totoo lang ay medyo kakaiba rin akong tao. Normal akong tingnan sa panlabas na anyo, pero meron akong kakayahan na kahit kailan ay hindi ko ginusto na magkaroon. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento noong ako ay nasa grade 3 pa lamang. Doon din kasi nagsimula ang mga kakaibang panaginip ko. Hindi masyadong malinaw sa akin ang lahat, pero palaging may anino akong natatandaan. Kinakausap niya raw ako, niyayakap at palaging niyang sinasabi na walang sino man ang pwedeng makapanakit sa akin. At dahil bata pa lamang ako ng panahon na yon, ay hindi ko rin masyadong naintindihan o iniintindi ang ibig sabihin ng mga panaginip na yon. Sa totoo lang, habang tumatagal ay medyo nagiging nakakatakot na ang mga panaginip ko. Nakakakita na ako ng dugo, mga patay na hayop na walang ulo at minsan pa nga ay mga laman-loob ng tao. Dumating ako sa point na natatakot na ako sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata para matulog. At halos ayoko na rin talagang matulog noon. Mabuti na lamang at bigla na lang nawala ang mga panaginip na yon hanggang sa unti-unti ko na ring makalimutan. Kaya lang nagsimula naman ang kakaibang pangyayari noon sa buhay ko. May isang beses kasi na kinagat ako ng aso ng kapitbahay namin. Bata pa lamang ako noon at takot talaga ako na magka-rabies. Sobrang sakit ng mga turok na ginawa sa akin kaya nagalit talaga ako sa aso ng kapitbahay namin. Napadaan lang naman ako noon sa bahay na yon tapos ay bigla na lamang akong hinabol at kinagat sa binti. Mabuti sana kung yun lang ang nangyari. Pero nasaktan pa ako ng mga turok para lamang hindi magkaroon ng rabies. Lagi akong umiiyak pagkatapos ng turok sa akin at pag-uwi sa bahay ay maaga na akong pinapatulog ni mama. Hanggang isang gabi ay napanaginipan ko na pumasok raw ako sa bakuna ng kapitbahay namin. Nakita ko raw noon ang aso na kumagat sa akin na mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa aso at pinagsasaksak ko raw ang asong yon gamit ang kutsilyong hawak ko. Hanggang sa lumabas ang kanyang mga lamang loob. Nagising na lamang ako noon na magaan ang pakiramdam. Dahil nakaganti na ako sa aso ng kapitbahay namin kahit sa panaginip lamang. Alam ko na nakakatakot para sa isang batang kagaya ko ang managinip ng ganon. Pero ang sumunod na pangyayari ang mas nakakatakot. Nang sabihin sa akin ni Mama na namatay na raw ang aso ng kapitbahay namin dahil may malaking aso raw na nakapasok sa bakuran nila at nilapa yung aso na kumagat sa akin. Kinabahan ako noon pero iniisip ko na lamang na nagkataon lamang na namatay ang aso nung gabi na pinatay ko siya sa panaginip ko. Okay class, dahil may dalawang araw kayo na walang pasok ay meron tayong special quiz ngayon. Wika ni Ma'am Rina, ang teacher namin sa science sa grade 5. Hala, bakit naman meron? Bulalas pa ni Beth. Hindi pa naman ako nag-aral. Wika naman ang kaklase kong si Larry. Ayan kasi, puro lang kayo sa paglalaro sa bahay nyo. Napapailing naman na sabi ni Bea. Nagpabaling-baling ang tingin ko sa kanila at sa paligid at hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay nangyari na ang araw na yon. Para bang umulit ang isang araw sa buhay ko. Ang exam ni Ma'am Rina, ang sinabi ng mga klase ko pati na rin ang pakiramdam na kinakabahan ako sa exam. Julius, okay ka lang? Tanong ni Ma'am Rina na nasa may tabi ko. Kanina pa yata siya doon para iabot sa akin ng surprise quiz paper namin. Oo po, ayos lang po ako. Tugon ko bago kinuha ang quiz paper. Mas lalo akong kinabahan nang makita ko ang papel. Hindi nga ako pwedeng magkamali, nangyari na talaga ang araw na yon pati na ang quiz namin. At dahil pamilyar na sa akin ang mga tanong ay nagawa kong sagutan ang mga yon nang walang kahirap-hirap. Ang hirap ng exam kanina no, ang wika ni Beth na kasabay kong naglakad pa uwi. Oo nga eh, mukhang kulelat na naman ako kapag lumabas ang result ng exam na yon, tugon naman ni Larry. Buti nga itong si Julius, ang bilis na tapos kanina. Alam mo ba na magpapasurprise quiz si Ma'am Rina Julius? Ang baling sa akin ni Beth. Ha? Eh syempre hindi. Paano ko naman malalaman yun? Kaagad natanggi ko. Weh, sana all mabilis sumagot ng exam nila. Natatawang dagdag naman ni Larry. May tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na ba yung pakaramdam na parang nangyari na yung isang pangyayari sa buhay ninyo? Tanong ko sa kanila. Teka, alam ko ang tawag dyan eh. Deja something? Parang ganon, wika ni Larry. Sira, baka ang ibig sabihin mo ay deja vu. Natatawang pagtatama naman ni Beth. Ayun, oo nga. Yun nga yung ibig kong sabihin. Kaagad namang pagsang-ayon ni Larry. Bakit mo pala natanong ang tungkol doon, Julius? Tanong naman ni Beth. Wala lang. Curious lang ako. Sagot ko na lamang sa kanya. Hindi pa kasi ako handa na sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na yon. Baka kasi pagtawanan lamang nila ako. Baka hindi sila maniwala sa ikukwento ko sa kanila. Hindi yon ang unang pagkakataon na nangyari yon sa akin, Papa Dudut. Palagi akong nakakaranas ng tinatawag nilang deja vu. Pero may ibang kakaibang nangyari noon sa panaginip ko. Noon kasi ay nagsisimula na rin akong mag-lucid dream. Yung pakaramdam na alam kong panaginip lang ang lahat. Kaya nagagawa kong kontrolin ang lahat sa mundo ng panaginip ko. Masaya kasi pakaramdam ko ay ako lang ang tao sa mundo noon. Pakaramdam ko ay napaka-powerful ko. Kaya naman kung dati ay takot ako matulog at managinip ay nagsimula na akong ma-excite sa bawat gabi na ipipikit ko ang mga mata ko para matulog. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nagulat ang lahat dahil ako ang nakakuha ng pinakamataas na score sa naging exam namin. Hindi na ako nagulat masyado dahil nga pakiramdam ko ay napanaginipan ko na ang pangyayari na yon. Alam ko na mga sagot sa exam, kumbaga eh prepared na ako. Sigurado ka ba na hindi ka nangopya, Julius? Mataray na tanong sa akin ni Miss Rina. Naramdaman ko noon ang paglingon sa akin ng mga kaklase ko nang dahil sa sinabi niya. Hindi ko naman po gawain yon. Magalang na sagot ko kahit ang totoo ay naiinis ako sa sinabi niya. Imposible naman kasi na mas mataas pang nakuha mo kaysa kay Bea. Wika pa niya na ang tinutukoy ay ang top 1 sa klase namin. Oo nga po, Ma'am Rina. Baka po nagkode ko po yan si Julius. Sulsul naman ni Bea na lalo kong kinainis. Hindi yan gagawin ni Julius. Pagtatanggol naman sa akin ni Beth. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Beth. Alam naman natin na mahina talaga ang utak ng kaibigan mo na yan. Anyway, bibigyan na lang kita ng ibang set exam bukas para makasigurado na hindi ka nangopya o nagkodigo. Wika pa ni Ma'am Rina. Hindi naman ganun kahina ang utak ko, Papa Dudut, at wala naman ako sa top 10 sa klase. Hindi naman ako bumagsak kaya nasaktan talaga ako sa mga paratang sa akin ng teacher namin. Huwag mo na lang masyadong isipin yung mga sinasabi ni Ma'am Rina kanina. Pagko-comfort sa akin naman ni Beth. Oo, lalo na yung si Bea na akala mo kung sino maganda at matalino porque anak siya ni Ma'am Rina. Favorite na kagad siya. Naiinis ding dagdag ni Larry. Hindi kagad ako nakasagot noon sa kanila, Papa Dudut, dahil hanggang sa mga oras na yon ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Napahiya ako sa buong klase. Pinahiya ako ng magnanay na sina Ma'am Rina at Bea. Hindi naman talaga ako mandaraya, hindi ako nangopya at mas lalong hindi ako nagkodigo. Hindi ko kasalanan kung napanaginipan ko na ang pangyayaring yon sa buhay ko. Nang makauwi sa bahay namin ay wala akong ganang kumain at nakatulog ako ng maaga. Natulog ako na may mabigat na nararamdaman dito sa dibdib ko. Napamulat ang mga mata ko nang makarinig ako ng tawanan mula sa paligid at nagtaka pa nga ako nang mapansin ko na wala ako sa sarili kong kwarto. Naku mami, mabuti na talaga at ipapaulit ninyo kay Julius ang exam niya. Kaya sigurado ako na hindi na siya makakapandaya pa. Posesyon ni Bea. Sahina ng utak ng batang yon. Alam ko na hindi siya makakakuha ng ganong kataas na score sa exam. Boses naman yon ni Ma'am Rina. Saka hindi siya pwede makakuha ng mas mataas na score sa akin. Walang sino man sa mga kaklase ko ang pwedeng mas umangat kaysa sa akin. Mataray na sabi pa ni Bea. Kaya nga ipapaulit ko talaga ang exam ni Julius at sisiguraduhin ko na mahihirapan siya sa ibibigay kong mga tanong sa kanya. Sa purol ng utak ng batang yon eh hindi niya maipapasa ang exam na ibibigay ko. Natatawa ang wika naman ni Ma'am Rina na sinundan din ang mga tawa ni Bea. Mas lalo ako nang gigil sa mga tawanan nila, Papa Dudut. Sa kwarto na kinakaroonan ko ay bukas ang lampshade kaya nakikita ko ang paligid. Malinis yon at mukhang kwarto ng isang babae. Pero nakapagtataka nang may makita ako doon na isang medyo may kalakihang bato. Kasya yon sa isang palad ko ng hawakan ko. At dahil sa matinding galit na naramdaman ko ay dahan-dahan na akong lumabas ng kwarto at naglakad sa loob ng hindi pamilyar na bahay. Napunta ako sa kusina at nakita ko si Ma'am Rina na nakataligod mula sa akin at nagliligpit ng lababo. Mahigpit kong hinawakan ang matigas na batong nasa kamay ko at alam ko na mali ang nasa isip ko pero alam ko rin na panaginip ang lahat. At sa panaginip na ito ay malaya ko silang mapapatay. Dahan-dahan akong lumapit kay Ma'am Rina. Bea anak, pakipunasan nga ang lamesa na ito. Utos ni Ma'am Rina na saglit na nagpahinto sa paglalakad ko. Malakas ang kaba ko sa dibdib ko bago ako nagpatuloy sa paglalakad at bago pa siya makalingon ay tinaas ko na ang hawak kong bato at buong lakas kong hinampas yon sa ulo niya. Kaagad siyang natumba sa may sahig kasunod ang pagkalat ng malapot na dugo mula sa ulo niyang hinampas ko. Dilat ang mga mata niya na nagsimulang mangisay-ngisay. Ano pong sabi ninyo mami? Hindi ko kasi... Julius, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Mami, anong ginawa mo sa mami ko? Bulalas ni Bea at tatakbo sana siya paalis ng kusina pero kaagad ko siyang hinabol at ubod ng lakas na hinampas din ng dugo ang bato na hawak ko. Kaagad din siyang natumba sa may sahig pero nagsimula siyang gumapang ay kaagad ko siyang inupuan sa kanyang likuran. At doon ay makailang ulit ko pang hinampas ng bato ang ulo niya hanggang sa halos mabasag na ang bungo niya. Papadudot nang makita ko nagkalat ang utak ni Bea ay parabang bigla na lamang akong natauhan. Napatayo ako mula sa pagkakaupo at nabitawan ko ang dugoang bato na pinaghampas ko sa mga ulo ni na Bea at Ma'am Rina. Napatingin ako sa dalawang kamay kong parehong nanglalagkit sa dugo at nanginginig. Bakit pakaramdam ko ay hindi na panaginip ang lahat? Parang nakapatay na yata talaga ako ng tao. Sisigaw sana ako ng malakas pero walang lumabas na kahit na anong tinig mula sa bibig ko. At ang sumunod na nangyari ay ang pagbalikwas ko mula sa kamay habang tumatagaktak ang pawis mula sa noo, leeg at dibdib ko. Kagad akong umalis mula sa kama at pumunta sa may harap ng salamin. Tinignan ko ang mga kamay ko, ang refleksyon ng buong sarili ko. Laking pasalamat ko nang wala akong makita na kahit na anong dugo mula sa katawan ko. Grabing lucid dream naman yon. Akala ko talaga ay totoo na. Akala ko ay totoong nakapatay na ako ng tao. Papadudot hindi na rin po ako noon nakatulog dahil na rin sa napakasamang panaginip na nangyari sa akin. Kaya naman maaga na lamang akong pumasok sa school para mapaghandaan ang exam na ibibigay sa akin ni Ma'am Rina. Sa totoo lang kahit paano ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa dibdib ko. Pakaramdam ko kasi ay nakaganti na talaga ako sa kanilang mag-ina. Bahala na kung bumagsak ako sa exam na ibibigay sa akin ni Ma'am Rina, ang mahalaga ay nakaganti na ako sa kanilang dalawa. Ready ka na ba sa exam na ibibigay sa iyo ni Ma'am Rina? Tanong sa akin ni Beth. Oo, pero hindi ako nag-aral. Tugon ko. Akala ko ba ready ka na? Eh bakit hindi ka nag-aral? Tanong ulit niya. Wala na rin naman ako sa mood para gawin yon. Kung babagsak ako, eh di babagsak. Basta hindi ako nandaya. Hindi ako nangopya o mas lalong nagkodigo. Wika ako pa. Alam ko naman yon, kaya nga hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsalita kahapon kasi alam ko naman na hindi ka nandaya. Kaibigan kaya kita, kaya kilala kita at naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Sabi pa ni Beth na nagpagaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano. Inabutan niya pa ako ng chocolate drinks para raw mas ganahan ako sa exam. Guys, malakas na tawag ni Larry na humahangos na lumapit sa akin. Oh, anong problema mo at parang nagpapanik ka dyan, Larry? Nagtatakang tanong ni Beth kahit ako ay nagtataka rin sa inaasal noon ng kaibigan namin. Ibig sabihin hindi niyo pa rin alam? Tanong niya na pawisan pa ang noo. Mukhang tumakbo talaga siya para lamang makapasok sa classroom kahit medyo maaga pa naman noon. Ang alin ba? Tanong ko naman. Nagpunas muna ng pawis sa noo niya si Larry bago muling nagsalita papadudot. Pinatay si Ma'am Rina at Bea. Pabulong pero malinaw, nasagot ni Larry. Napahinto ako sa gagawin ko sanang pagsipsip ng chocolate drink na hawak ko. Pero napalunok ako ng laway kasunod ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ano? Totoo ba yan? Pwede ba Larry? Huwag kang gumawa ng ganyang joke. Seryosong saway ni Beth sa kanya. Eh bakit naman ako magjo-joke? Totoo nga ang sinasabi ko. Pinatay talaga silang dalawa. Pinukpok daw ng bato ang mga ulo nila. At grabe nga raw ang ginawa kay Bea. Halos lumabas na ang utak niya sa malakas ng pagkakapukpok ng bato sa kanya. Dire-diretsyong kwento pa ni Larry. Seryoso ba talaga yan? Hindi pa rin makapaniwalang wika ni Beth. Oo nga, kasi hindi ba malapit lang ang bahay namin sa kanila? Yung nagtitinda raw ng pandesal ang unang nakakita sa mga bangkay nila. Wala raw kasing sumasagot sa pagtawag niya tapos nakita niya na bukas ang pinto kaya pumasok na siya. Tapos ayun, doon niya nakita ang dalawang dugoang bangkay na basag ang ulo sa loob ng bahay. Kwento pa ni Larry. Eh sino raw ang pumatay sa kanila? Tanong pa ni Beth. Muli akong napalunok ng laway at dumoble pa ang kaba sa dibdib ko. Lalo na nang lumingon sa akin si Larry. Eh bakit ka nakatingin sa akin, Larry? Kinakabahang tanong ko. Hindi ko na kasi alam kung ano ang iisipin ko noon. Posible bang hindi ako nag-lucid dream kagabi? Ako ba talaga ang nakapatay sa kanila? Nakapatay ba talaga ako ng tao? Eh kasi ang narinig ko sa nanay ko, yung kapitbahay niyo raw na adik ang pumatay sa kanila. Yung Manuel, nahuli na nga raw siya kanina lang din. Inamin niya rin ang kasalanan niya. Doon daw siya dumaan sa may bintana ng kwarto ni Bea. Magnanakaw lang daw siya dapat pero hindi niya alam ang sumunod na nangyari. Hindi niya alam kung bakit nagawa niyang patayin si Ma'am Rina at Bea. Basta nakita na lang daw niya na hawak niya ang bato at patay na yung dalawa. Pagkukwento pa ni Larry. Julius, okay ka lang ba? Pinagpapawisan ka oh. Pansin ni Beth bago ako inabutan ng tissue. Kinuha ko naman ang tissue at kagad na pinuna sa pawisan kong noo. Hindi mainit noon sa loob ng classroom pero dahil sa matinding kaba ko ay hindi ko na nga maiwasan ang pagpawisan. Hindi ko alam kung ano ba ang pinagpapasalamat ko ng mga oras na yon. Ang hindi natuloy na exam ko o ang katotohanan na hindi ako ang pumatay kina Bea at Ma'am Rina. Pero bakit ganun? Bakit namatay sila sa paraan kung paano sila namatay sa panaginip ko? Papadudot, mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyari kina Bea at Ma'am Rina. Kung anong kwento ang narinig ko kay Larry ay ganun din ang narinig ko mula sa mga kapitbahay namin at mga magulang ko. Confirmed nga na si Manuel na kapitbahay namin ang nakapatay sa dalawa. Lulong daw ito sa droga kaya hindi na halos matandaan ang brutal na pagpatay na ginawa niya. At kahit may confirm ng suspect sa nangyari ay hindi ko pa rin po maiwasan papadudot na isipin na parang ako ang nakapatay sa kanila. Ma, punta lang po ako dun sa may duyan. Wala kasing signal dito sa loob ng bahay natin. Paalam ko kay mama. Doon kasi kami noon sa bahay ng lolo ko dahil birthday ng isang tita ko. Dahil masyado na rin maraming tao sa loob ng bahay ay nagpaalam na ako sa may labas na lamang para makapaglaro ako ng mobile game sa cellphone ko. Pinayagan naman niya ako at doon na muna ako tumambay sa may duyan. Julius, tawag sa akin ni lolo. Hi lolo, bati ko naman bago nagmano sa kanya. Umupo siya sa may katabing duyan ko. Napakatangkad mo na pala. Ilang taong ka na nga ulit? Tanong niya sa akin. 15 years old na po ako at tuli na rin po. Pabiro ang sagot ko. Loko ka talagang bata ka. Natatawa ang tura naman niya. Pasensya na po kung hindi ako masyadong nakakadalaw dito. Si mama po kasi masyadong busy sa kanyang trabaho. Wika ko sa kanya. Close ako sa kanya dahil siya ang nag-alaga sa akin hanggang sa mag 10 years old ako. Nang mamatay lang si Lola ay kinailangan na akong dalhin sa Maynila ni na mama at doon ako nagpatuloy ng pag-aaral. Ayos lang yun, naiintindihan ko kasi alam ko naman na workaholic talaga yung mama mo. Pero matanong ko lang, napapanaginipan mo pa rin ba yung ikinuwento mo sa akin noong bata ka pa? Tanong ni Lolo. Napahinto ako sa paglalaro sa hawak kong cellphone at napalingon kay Lolo. Doon ko lang na-realize na kanina pa pala siyang nakatingin sa akin. Ano pong panaginip ang tinutukoy ninyo? Tanong ko rin sa kanya. Yung tungkol sa anino na palagi mong kasama sa panaginip mo. Medyo seryosong sagot ni Lolo. Naalala ko dahil sila ni Lola ang madalas kong kasama noong bata pa ako. Sa kanila ko rin madalas na nakukwento ang tungkol sa mga kakaibang panaginip ko. Gusto kong sabihin noon na hindi ko na napapanaginipan ang mga anino pero may mas kakaiba kong panaginip. Mas kakilakilabot na panaginip. Alam ko na may iba ka pang napapanaginipan sa ngayon. Mas nakakatakot at hindi kaaya-ayang panaginip ba? Wika ni Lolo na tila ba naririnig kung ano ang sinasabi noon ang isipan ko. May ganyang kakayahan din ang lola mo, ang wika pa niya. Ano pong kakayahan ang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Kakayahan na dalhin sa realidad ang mga bagay na nasa mundo ng kanyang panaginip. Alam ko na naguguluhan ka na Julius pero kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong mag-ingat sa kakayahan na meron ka. Dahil ang kakayahan na meron ka ay pwedeng magdulot ng hindi maganda sa buhay ng ibang tao. Wika pa ni Lolo. Ano po ba yung pwedeng maidulot na hindi maganda sa buhay ng iba? Muling tanong ko. Pwede ka makapanakit at pwede ka ring makakitil ng buhay ng iba. Basta ito ang tatandaan mo, Apo. Kontrolin mo kung ano man ang mabigat na nararamdaman mo at huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Dahil ang galit na yon ang pwedeng magdala sa kapahamakan sa ibang tao. Hindi mo mapapansin na nasasaktan mo na pala sila, pati na mga taong espesyal sa buhay mo. Kaya bago ka tuluyang magsisi kagaya ng nangyari sa lola mo, pag-aralan mo na maging mapagpatawad at hindi ang mapaghiganti. Seryosong sagot naman ni Lolo. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung ano ang totoong kinamatay ni Lola noon. Basta narinig ko na lang si Lolo na pumasok sa kwarto niya isang araw at bigla na lang humagulhol habang paulit-ulit na sinasabi kung bakit yon nagawa ni Lola. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Lola, basta alam ko lang ay nakita na lang niya na wala ng buhay si Lola sa loob ng kwarto nila. Hindi na ako nakapag-usisa pa kay Lolo tungkol sa kinuwento niya sa akin, Papa Dudut. Hindi na nga rin ako masyadong nakapagsalita noon at hindi ko na nakwento sa kanya na nangyayari na sa akin ang mga bagay na sinasabi niya. Na nadadala ko na sa reality ang mga bagay na mula sa mundo ng panaginip ko. Natakot din kasi talaga ako at natakot ako na ma-confirm na pareho kaming may kakayahan ni Lola na sinasabi ni Lolo. Kagaya ng pinayo niya ay sinimulan ko na lang na kontrolin ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi na rin kami muli pang nakapag-usap dahil nang magkolehiyo na ako ay nabalitaan ko na pumanaw na siya dahil sa atake naman sa puso. Beth, ito na yung pinabili mo sa akin na pineapple juice. Wika ko nang nakalapit ako sa kanya sa loob ng kantin. Ayun, salamat. Nag-crave kasi ako ng pineapple juice pero wala naman tinda sa may kantin. Wika niya. Pareho kami ng college university na pinapasukan pero magkaiba ng kurso. Sila na naman na kaibigan din namin ay umuwi ng probinsya at doon na nag-aral. Kaya kaming dalawa na lamang ni Beth ang madalas na magkasama kapag pareho kaming walang klase. You're welcome. Nakangiting tugon ko sa kanya. Malaki nang nagbago kay Beth mula sa itsura at ugali niya. Mas gumanda siya bukod sa tumangkad siya at sumeksi. Natuto na rin siyang magayos ng kanyang sarili at aaminin ko na unti-unti na rin akong nagkakagusto sa kanya. Ayun nga lang, hindi ko sinasabi sa kanya kasi natatakot ako na masira ang friendship naming dalawa. Kaya nakontento na lamang ako sa friendship na meron kami. Hi Beth, pwede bang makipag-share ng table sa inyo? Tanong ng isang matangkad na lalaking lumapit sa amin. Pamilyar papadudot ang mukha niya pero hindi ko siya kilala. David, ikaw pala yan. Julius, okay lang ba na makishare sa atin ng table si David? Baling sa akin ni Beth. Oo naman, kaagad na sagot ko. Pinakilala ni Beth si David bilang kaklase niya. At naalala ko na kung bakit pamilyar ang mukha niya sa akin dahil siya lang naman ang sikat na soccer player ng university. Bukod sa mahusay siyang player, gwapo rin siya at malakas ang datingan. At sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Beth ay nararamdaman ko rin na may gusto siya sa kaibigan ko. Sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto kay Beth? Bukod sa maganda at sexy na ay malambing pang magsalita. Marami nga nag-aakala na boyfriend daw ako ni Beth. At kapag sinasabi ko na hindi ay nagugulat sila dahil bakit hindi ko paraw ligawan ang kaibigan ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ni Beth sa akin na nagpaalam na raw si David na liligawan siya nito. Siyempre ako bilang isang kaibigan ay pinakita ko sa kanya ang buong suporta ko. Pinakita ko na masaya ako kahit na ang totoo ay nagsiselos talaga ako. At ang pagsiselos ko na yon ang nagdala sa akin pabalik sa paglulucid dream ko. Madalas kong napapanaginipan si David at pinapanood siya na nagpa-practice ng soccer. Sinusundan ko siya hanggang sa makauwi siya. Gusto ko na siya noong sugurin at saktan sa panaginip ko pero pinigilan ko lamang ang sarili ko. Pilit kong kinokontrol ang emosyon ko dahil ayoko nang makasakit pa ng tao. At sa tuwing gagawin ko yon ay si Beth naman ang pumapasok sa isipan ko. Siya ang nakikita ko at tahimik na pinapanood ang ginagawa niya sa loob ng bahay nila. "Hi, sorry, ngayon lang ako." Wika ko nang makalapit kina David at Beth, parehong bakas na ang kaseryosuhan ng mukha nilang dalawa. "Ayos lang, kaka-order lang namin ng food natin," ang wika pa ni Beth. "Eh bakit parang ang seryoso nyo namang pareho?" Nagtatakang pansin ko. "Wala naman, napag-usapan lang namin ni David yung tungkol sa weird na nararamdaman ko lately," wika ni Beth. "Anong weird?" tanong ko. "Eh kasi lately pareho kami ni Beth na may nararamdaman na kakaiba. Yung parang palaging may nakatingin sa amin kahit na wala namang kaming ibang kasama sa bahay. Para bang may nanonood sa bawat kilos namin?" Pagkukwento ni David at nagatid nyo ng kakaibang kaba sa dibdib ko. "Baka naman guni-guni nyo lang yun." Wika ko naman na pinilit pa ang sarili ko na matawa. "Yun nga na nang sabi ko kay David eh, pero ewan ko ba? Napapadalas kasi yung gano'n na pakiramdam ko," dagdag naman ni Beth. Pilit ko na lamang na iniba ang topic namin noon dahil natatakot na ako na baka mahalata nilang ako ang nanonood sa kanila. Baka malaman nilang tungkol sa nakakatakot kong kakayahan. Papadudot, hindi nagtagal ay nagkaroon na nga ng relasyon sina Beth at David. Dahil doon ay unti-unti nang nawala ng oras sa akin ang kaibigan ko. Naging dahilan din yon para lumakas ang pagsiselos na nararamdaman ko. Dumating din ang oras na nag-away kami ni David at eto ang kinampihan ni Beth. At dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding galit bago ako tuluyang nakatulog kinagabihan. At doon na nga nagsimulang muli ang paglulucid dream ko. Nakita ko naglalakad na magkasama sina Beth at David. Masaya silang dalawa na magkahawak kamay at hindi nila alam na nasa may likuran lamang nila ako at nakasunod sa kanila. "Wala nga akong gusto kay Julius," natatawang wika ni Beth. "We, kahit halata na may gusto siya sayo?" tanong naman ni David. "Oo nga, magkaibigan lang kami. Hindi ako magkakagusto sa kanya kasi hindi rin naman siya ang type ko," patawa-tawa pang sagot ni Beth. Nagtimbagang na ako noon dahil sa matinding galit na unti-unti ko na ang nararamdaman. "So ibig sabihin pala eh pinagtsatsagaan mo lang siya nakasama?" Natatawang tanong pa ni David. "Parang ganoon na nga kasi palagi siyang nakabuntot sa akin," sagot naman ni Beth. Hindi ako makapaniwala noon sa mga narinig ko. Sa ilang taon na pagkakaibigan namin ni Beth ay pinagtsatsagaan niya lang pala ako. Papadudot, hindi ko alam kung saan ang galing ang kutsilyong bigla na lamang napunta sa kamay ko. Basta hindi na ako nagdalawang isip na sugurin si na Beth at saksakin sa leeg si David. Kagad na sumambulat ang malapot na dugo sa mukha ko, kagad siyang bumagsak sa lupa at nangisay. "Julius, ano bang ginagawa mo? Bakit pinatay mo si David?" iyak ni Beth. Hindi ako sumagot noon, kasunod ang pagsaksak ko sa may dibdib niya. Ilang ulit kong ginawa yon hanggang sa halos makita ko na ang durog niyang puso. Ang puso niya na iniingatan ko at lihim na minamahal. Ang puso niya na kahit kailan ay hindi na magiging sa akin pa. Nang magising ako mula sa panaginip ko ay naiyak ako sa takot na naramdaman ko. Sobrang nag-guilty rin po ako kahit panaginip lamang yon para sa akin. Pero kagaya ng inaasahan ko, kinabukasan ay nabalitaan ko na patay na sina Beth at David. Hinold up daw ang mga ito habang naglalakad pa uwi. Laslas daw ang leeg ni David at warak naman ang dibdib ni Beth. Namatay sila sa paraan kung paano ko sila pinatay sa panaginip ko. At kahit nahuli ang totoong pumatay sa kanila, alam ko sa sarili ko na malaya pa rin ang totoong tao na dahilan kung bakit sila pumanaw. Papadudot, hanggang sa ngayon ay hindi ko alam kung nagkakataon lang ba na sa tuwing may masasaktan na mga tao sa panaginip ko, nasasaktan din sila sa totoong buhay. Pero hindi ako ang nananakit sa kanila kung hindi ang ibang tao na. Kaya naman kagaya ng sinabi ni Lolo ay pinilit ko na lamang na kontrolin ang galit na nararamdaman ko. Pinipilit kong hindi makapanakit ng mga tao sa panaginip ko para hindi ko na yon madala sa totoong mundo. Hanggang ngayon ay nangyayari pa rin sa akin ang paglulucid dream ko na ito. At palagi kong pinapanalangin na sana ay bigla na lamang mawala sa akin ang kakaibang kakayahan ko na ito. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Lubos na gumagalang Julius. May mga espesyal na regalo na hindi man natin tanggapin ay nakalaan pa rin para mapunta sa atin. Kaya kahit na hindi tayo handa, nagagamit natin ang wala sa oras ang kakayahan na yon. Salamat Julius sa pagbabahagi mo ng kakaiba mong kwento, karanasan at kakayahan. Wala man ako sa kalagayan mo ngayon, ay ramdam ko na hindi madali ang magkaroon ng ganyang klase ng kakayahan. Ganun pa man, tandaan mo palagi ang bilin ng lolo mo na iwasan mo ang magtanim ng matinding galit sa ibang tao. At kung nahihirapan ka na na gawin yun, ay ipikit mo lamang ang mga mata mo at magdasal ka na lamang ng taimtim. Humingi ka ng tulong sa poong may kapal. Naalisin ang galit na namumuo sa iyong dibdib. Sa ganyang paraan ay magiging magaan ang dibdib mo at sigurado ako na magagawa mo magpatawad sa taong naging dahilan ng galit na iyong nararamdaman. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.